ya Allah mu ñuurehe mu haw jimla mu ñuurehe mu nusu Yasin he Qur'an ya hikma hakika wewe ngoni mweze ndume harumanzia njema unumsisiwa wala wana neyatukuha harumanchida mwenyehema idi uhadharishe kaumwikao wa baba hao kwa jahadharishi wa adenge kwa tukhafidiha ne haki nikaululi haki ya wawenji wa hao amenge kwa tu amini akikari watia zibutuza zuma mtingoni hao zihondwe zilevu amenge wadimba lala ezitwa nari watia hosoni mwao na ngome hodinguni mwao ziwafikiza amenge kwa tuona na yusawa uharu mwao rahuwahadharisha haukuja wahadharisha kwa nahu amini wojo hadharisha uwe yadunga awele zikri Qur'an yara we mwenye rehema ya ulo ghaibu amenge mbushirie maghfira na zili wazema hakika sineri huisha we mauti wanzi hao izo wakadimisha nezi athari za hao na haina hindu shihusu sui wa manzishi harumashie shibainifu wareme ya mfano ya huwa nguwa mji huwajiliwa nezendume wakatira waere ya uwaili shawa wakathibisha uwaili rijadidisha hawararu na wamba hayakini sindume uharumani wamba nitie kati wanadamu hamandasi na imu nirehema kajaveha mongoo nitie kati wanduandrabo wamba imula wahatu ujuondo hukasindume uharumani na sikariti na mongoo ikati mbainisho wabainiha wamba ihakika ngariwo nao kisirani uharumani ikaka mjazia lazima ngarijo humfudia nibu hata mpe na lazima ngamjuko meloni adhabu mkali wamba ukisirani waha nyunguo nanyi yezi nuhabu maisha neziziwa kumbe nika umunitumbifu mpaka na valambu ya laho mwisoni haho mji na usaruha hamba ye nika umu ya hangu na mdunge zendume na mdunge wa watohu muzisani malivo na waokoha zabari na tujua abudi ya woyani umba ikao hahe do mareje ya hangu atijorenga wa ungu badala ya hahe na voe kaye mwenye rehema hananzishia madhara wa besherezi wa hao kwa jajoni hunsa na mungu wala wani hui ni hakika tijoka haruma upotefu wa bainiha hayakini miti aminie mwana wahanyu amenge na mnishilie hambiwa njia mbewoni hamba ye maskini enge kamu ya hango wakojua hena mnaye mola wa hango yani khufirli yani jaini ya nilo mwengoni mwa hishimiwa na baada yeye karija sisiza ikamu ya hahe jeshi langu haho winguni wala karija josisa keja kaya ikatikio zima wama moo wakati yoyo kopi bo khasara ya hemruma kwa jajili walimtume ikati ndo hukawumfanya istihzai akwa jaona akarninga abiraza ngamiza kabla hao ikao kwa nahurejei na bila shaka umti wajohu hudhurishiwa uonjiliwa hosuni mwasi na aya dadiduo hao ni aru ya hafa ngariuhishao ritowa tunda uharumuyo ikao ngamlao uharumuyo na rijaindi ya uharumuyo na bustani ya mitede na mizabibu na tambaza majito ya maji wa harumio iliwa yale maruda ya hayo na kwa jaifanya hemi hono ya hao ehe akwa tushukuria hatukuha uwe ya umba zembili mbili zonti pia uharumizo ya arli mele zao no harumu wao wao wao no harumizo watu hujua na aya dadilu hao ni masihu ngari wajao harumayo wa usiku amenge wajihunu hizani nelejuu wangalendao hata umhunduho mahala hamhimu halo wudu mkadirisho mohonsi wa heyatu kuharuma nchida mjuzi nomweziru ukadirisha haufanyi ya manazi mafungu ya mbenuhu wa hao haurejei urende hajapewe la hafa zoti za hele juu wa huparisa omwezi walaye masihu kutendea mitana haina nzima yona falak duara itingao na aya dalilu hao ibadi ya wazee wa hao haruna jahazi la jaya na riwaundie mfano mwio ikao wapashi yao ni karika hanza rijo wazomesa avenge kwa dadoka na msaidizi wa heya shemeza wala kwa jajovuka ikati herehema ya la wananasi na masterehi ya muda nikawambiwa na mriye zilo hosoni mwanyi nudingoni mwanyi la anlanga mjurehe mulwa na kwa dalilu ya wajilia harumaze aya dalilu za hemu la wahao ikati nuhukawa ipuzi nikawambiwa na mharamie hautowa harumizo Allahu ya mbuzukiani wa kufuru wa miwa wa amini hukaya yeri jolisa wa waikao ika Allahu mwanzo hajo walisa kamti ekati haruma upote kuwa bainiha na ngwambao yemi ya diinudi eka kweli ni wasiruzi kwa chulinda ekati swaihati kiyo zima lijo warenga na ungwa shinda nao bahiko anahu shinda wehensi wasuya wala warejei ukaheze ahli za hao na lijuju nga lijohu buzilo abahio wakati iyo kuna waho makaburini hondo hahemo na wahao wajohu staruha wajohamba ye karihide ando vye ya ribaizi ubahanu maha turalala lijawabu nga lijohu kaya munde miadi ya hemu nyirehema ne mitume wabaze kweli kainahu kaya ikati soi hatikio zima wakati iyo umti nga wajohu hudurishiwa unjiliwa husoni mwasi avengeo usiku wa leo kunafsi johu dhulumiwa na rongo wala kamnahu li wabadizo mwaka urenda wangu wambewoni usiku iyo wajohu kaharuma mashuhuli ya furaha yo wahafilisha wono wahazie wa uharuma mvuli juma arraik makanape ya kifahari wami ya mutakiin harumio wauna marunda na ngwaona haina wajohu para hama tamani salama kaulu lalawana ne mwenye rehema na mjitenge leo ni mafujari anja mrengeani ahdibu wana wa adam hukaya mtiabudie shaitani hukaya wadui wahanu ya bainiha luka mniabudie wamiche yonde nzia ya nyongoha na hesabu za ubinadamu mwinji ehe yema nukamtina akili inunde jahannama ikao mkuni kiwae miadi na mbe uharunio leo hizo mwaka huharaya leunga riba yao zihanywa za hao yemio ya hao irirongoze yemindu ya hao itowe ushahidi usiona nizo waka hutuma ningenga ranzao nijo zima ya macho ya hao warambio honziani ehe awa joonaje na ingenga ranzao nijo wabadili na mnanyinduaji huma kazi ni hao ama nge kwa jajo shinda huenda hauwa rejei na uramnika umri mle sihu mrejeza harumale bumbwa ava nukamtina akili na karija msome sa ilmu ya mashairi walake jajo mjisa yoti ye katibe shelea na Qur'ani mibainifu ili hadharishe ye jokange haika japa unuo na ihakikishe le kaulu jumae makafiri akwa tuona hukayari wa umbia izwe mihono ya hatu ya afanya zinyama ikao zomilikia hao na rizidhalilisha uharumao avenge bangu ya hao wapashi yao na bangu ya hao wazilao na ngwaona uharumu izo manfaa mandwaji na hunwa ehe akwa tushukuria shawarenge wa ungu badala ya Allahu ikela ana wajohu nusurulwa kwa nahu shinda wa wanusuru na wewe wa ungu wao uharumu wao oje ishi lijuhudhuria avenge makaulu ya hao yatihuhuzunishe kinga riju wao izo wasirio nizo wavenu wao ama na adamu katuo na hukaya rimungu hanutufa tupone la mani sae harende hawa kinyume nasi ya bainiha na ngurire meyo mfano na udiwaza umungwa wahahe yeye. Hamba, ande miedu kahuhuisha ziba nizuzi wolo zirebe hagava. Amba, gujua wahuisha woya panga hamara ya mando. Na haina za husushi mbe gujua haundro. Wende ya mjaili ya ni mbro haruma mbi muiti. Suunga mpatizao huo. Awoya umbeze mbingune ardhi. Yeti mshinzi wa humba mfano mwao. Asha, ye mshinzi na yende mumba aji mjuzi. Ye amri ya hahe ndo kai kango njonongole tuhamba. Kaya, vazozo urendeha. Avengeha tukuha uwe ikawo honihono ni hahe. Ngabo umilikifu wa haina hindu. No hahe ndo mjongrejei.